rencontre électrique. budzik@polskieradio.pl, aleksandra.budka@polskieradio.pl i SMS 71335. Pan Oskar z Poznania pisze: obudziła mnie pani samym wspomnieniem o pysznej portugalskiej kawie. Oj tak, umabika. Portugalska umabika to jest coś, za czym tęskni się już wsiadając do samolotu powrotnego do Polski. Wspaniała, aromatyczna, bardzo malutka kawa umabika, którą popija się te portugalskie przepyszne babeczki budyniowe. Nie wypowiem głośno, ponieważ nadal nie wiem, jak się je poprawnie wymawia, ich nazwę, ale to jest coś, za czym na pewno będę tęsknić i pewnie ci, którzy poznali ten smak, a raczej te oba smaki, które się ze sobą fantastycznie łączą, wiedzą teraz, o czym mówię. Zapraszam do kontaktu ze mną, jestem z Państwem jeszcze do godziny 6. O tobie sen unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię, to jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją aurę, rezonują fale. Nigdy tego nie miałem, ty nadajesz w moim paśmie. Całą noc możemy się nie ruszać stąd. Czuję twoją aurę, rezonują fale. Mieniącego się nieba, chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło. 16,5 minuty po godzinie 5. Słuchają Państwo trójkowego budzika, a ja ponawiam temat sweterkowy. To ten kolor sweterkowy to taki lekki fiolet, a może po prostu to jest taka wersja sweterka. No i właśnie, jak to jest? Sweter gryzie, czy tak jak prawda kole w oczy? No i jeszcze z tematów sweterkowych to przetwory na zimę, to aż robi się ciepło. Mamy środę, 9 dzień października i 282 dzień roku. 282 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.51, a zajdzie o 17.55. Dokładnie 20 minut po godzinie 5 mamy teraz na zegarach. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it! A lot of lust. If I only earn some food, I'll be Brigadier Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a Robert Dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to our lovers, big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Work your miracle. Czytam wszystkie Państwa maile. Nie tylko są Państwo przed pracą, ale również Państwo podróżują. Bardzo się z tego cieszę. Pani Julia przypomina o tym, że John Lennon świętowałby dziś 79. urodziny. Tak, o tym już mówiłam, jeszcze wspomnimy i za chwilę usłyszymy Johna Lennona. Bardzo dziękuję Pani Julio. A Pan Remek, rówieśnik trójki, jeszcze 20 minut zostało mu do porannego joggingu. Odpowiednio wyposażony w odblaski na nogach, odblaskowe rękawiczki, no wiadomo, na dłoniach oraz migająca czerwona lampka na ramieniu. Tak pan się przygotował, pan Remek. Wczoraj mijający mnie kierowca potwierdził, iż jestem perfekcyjnie oznakowany i bardzo to popieramy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, szczególnie o tej porze i szczególnie w taką pogodę niezbyt sprzyjającą. Czas na trójkowe kalendarium. O Lennonie jeszcze wspomnę, ale 52 lata temu zmarł Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz i z zawodu lekarz w latach 50. XX wieku, jeden z przywódców rewolucji kubańskiej. 6 lat temu, w 2013 roku, zmarł Edmund Niziurski, pisarz, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz słuchowisk. Twórca m.in. książek dla młodzieży, takiej jak Sposób na Alcybiadesa, to chyba najbardziej znana z nich. Urodził się 10 lipca 1925 roku. 9 października to Światowy Dzień Poczty, ustanowiony przez wyspecjalizowaną organizację ONZ. A 45 lat temu zmarł Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Historię Schindlera opisał w swojej powieści Arka Schindlera australijski powieściopisarz Thomas Kennelly. Steven Spielberg wyreżyserował oczywiście na jej podstawie film Lista Schindlera. Well, this is not a miracle, for this is Panie Piotrze, bardzo dziękuję za zdjęcie ze Stanów. To taka propo Ameryki. W pół do szóstej. A w pół do szóstej, czyli pół godziny do szóstej. Czasem trudno jest przeczytać tę godzinę. To czas na pogodę. Europa jest na skraju rozległego niżu. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 stopni na Dolnym Śląsku. W rajonach podgórskich od 9 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy i południowym wschodzie okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i zacznie się obniżać. Nie przeciągam nici pomiędzy balkonami. Nie wysyłam listu. Pokład emocji w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. A to nowy chłopak w mieście, czyli Żurkowski i utwór Lato. Dziś urodziny obchodzi Magda Umer. Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świeższ. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato. I tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze.

imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday ...79 lat temu urodził się John Lennon, a to pora na wycieczkę do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dzisiaj nagranie z 1963 roku rozpocznie spotkanie z hitami country. Tymi starymi, ale takimi, które nie straciły w ogóle na autentyczności i właściwie na aktualności. Dlatego, że Bob Luman napisał taką piosenkę, która nosi tytuł Let's Think About Living, czyli pomyślmy o tym, że przecież życie jest ważniejsze niż śmierć, a tu w telewizji, w kinach żywią nas po prostu umarlakami. Bez przerwy jakieś sensacyjne zgony i tak dalej, i tak dalej, a my przecież chcemy żyć i wesoło się bawić. I tak to właśnie wtedy zabrzmiało. In every other song that I've heard lately, some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm wondering why. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and the hopping and the popping and the loving, lovey-doving. Let's forget about the whine and the crying, the shooting and the dying, and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living, let's think about life. Old Marty Robbins down in El Paso a little while back, and now Miss Patty Page, or one of them, is a wearing black. And Kathy's clown has Don and Phil where they feel like a they could die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and the hopping and the popping and the lovey lovey dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the whooping and the hopping and the popping and the loving, lovey dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. W 1963 roku po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę w Radiu Luksemburg. To było źródło wielkich przebojów rock'n'rollowych. Płyt przecież nie było. Trudno to sobie może młodym wyobrazić, ale towar zachodni był towarem reglamentowanym za dolary dostępnym, krótko mówiąc po prostu niedostępnym. Trzeba było wydać majątek, żeby zdobyć płytę. Jeśli ją miał ktoś, mówię o Elvisie Presleyu, bo Boba Lumana przecież płyty były zupełnie niedostępne, ba, on był zupełnie nieznany, więc taki Elvis Presley kosztował fortunę. Johnny Russell mniej więcej w tym samym okresie, czyli na początku lat 60. odnowił słynną kompozycję Hanka Williamsa, Jambalaya. Jest to piosenka o wesołym życiu Cajuna, który gdzieś tam nad zatoczką w krainie Baju, w Luizjanie, spożywa sobie raczki takie złowione w rzeczce, no i wesoło sobie popija winko razem ze swoją narzeczoną. Johnny Russell. Goodbye to Joe, me gotta go, me oh my, oh. big fun on the bayou. With jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Sharamio. Big guitar, fill fruit jar, and big ale. Son of a gun, we're gonna have big fun. They know the faces are fuzzing. Kinfolk come to see fun by the dozen. They dress in style, they go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. With jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama shatter me oh. Big guitar, fill fruit jar, and big ale. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Bet jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shadow. Była to dzisiejsza wycieczka do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Your love anymore. Cause you hurting me.